Desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. Una misión más con todos ustedes de Consciencia Activa. Bien, felicitamos aquí a nuestra emisora Radio RSK de Nou Barris en su 30 aniversario. Si para la vida de las personas 30 años dijéramos, bueno, es una edad joven, no así para la radio. 30 años de comunicación con todos ustedes son muchos años, son mucha información, bueno, todo un buen hacer. Ustedes recordarán todos estos festejos de aquí, los amigos de Nou Barris que han estado anoche y todos estos días participando, que lo hemos celebrado, eso, como merece Radio RSK, por todo lo alto. Y desde aquí, desde Consciencia Activa, sí, les felicitamos. Como saben todos ustedes, es un programa dirigido por Fina Cebrián, solo para buscadores de la verdad, la otra, la que nos esconden, la que maquillan, la que disfrazan. No aquella que nos cuentan, los que gobiernan, los que mandan, que por supuesto no nos la queremos. Yo les ofrezco 2 horas de radio con la verdad por delante y entre noticias, comentarios, contrainformación. Aquí van a encontrar análisis en hilo de refrán para una mente activa. La banda sonora de tu vida, aquel tema que te marcó y que te volvería a gustar escuchar. Complacemos a una de tus peticiones. Nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Todos ellos contestados. Además, el añorado y esperado rincón para la poesía a cargo de nuestro técnico, que tanto les gusta a ustedes. Y sobre todo, nuestro espacio estelar, la tertulia, la entrevista. Hoy se sienta en nuestra mesa de debate Cristina Mas. Ya nos acompaña en los estudios. Buenas tardes. Ella es periodista del periódico Lara y bueno, nos explicarà moltes coses, per exemple, el tema que tan ardent del mitjan Orient. Per això serà més tard, serà més endavant, dins d'una mitja hora aproximadament. Todo esto y algo más, arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy tenemos un repaso variado de música para el recuerdo. ¡Sorpresa! En la parte técnica, el control, la mesa y los mandos, David. Poniendo orden, como siempre, a la música, a la palabra y los tiempos. Y aquí detrás, en los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Seguidamente, como de costumbre, damos paso ya al primero de nuestros comentarios en la tarde de hoy. Antes, debo pedirles, amigos oyentes, disculpas estos días debido, bueno, a estos festejos que hemos celebrado, los duendes de las ondas, la parte técnica, el suministro, no sé de qué depende, ha fallado un poquito y Consciencia Activa me llamaron que había salido cortada. Bueno, nosotros es ajeno a nuestra voluntad y, bueno, disculpen y, bueno, toda la semana saldrá correctamente como a lo largo de 2 años de las 2 temporadas viene funcionando Consciencia Activa. Verán ustedes, la unidad y la armonía entre las gentes, las familias, las parejas y las amistades, hay quien piensa que son tesoros y hasta utopías muy difíciles de alcanzar. Por eso ahora somos muchos los que nos preguntamos el porqué de tanta traición, rupturas y desunión. ¿A qué obedecen? ¿Cuál es la causa? ¿No tendrá algo que ver, digo yo, el hecho de que antiguamente, cuando las cosas se estropeaban, se rompían, se intentaban arreglar? Mientras que ahora se tiran directamente sin el menor intento por repararlas. Pienso que esta sociedad necesita un gran cambio de modas, usos y costumbres, dejando siempre una puerta abierta al entendimiento, sobre todo para que no muera la esperanza cuando entre la pareja existe desamor o desencuentro, y así procurar cerrar heridas. Bien, amigos, seguimos ahora con la música. Y con ella, el himno a la alegría de Miguel Ríos. A nuestros invitados de hoy parece que les gusta. Nuestra periodista, nuestra compañera Cristina Mas, viene acompañada de María Ángeles y Ferran. Ustedes se acordarán de ellos cuando colaboraron en un programa tiempo atrás, bueno, denunciando un mal hacer de los Mossos de Escuadra. Y son amigos aquí de la casa, de la emisora y personales. Bien, a ellos parece que les gusta. Y ya para todos ustedes, Miguel Ríos, himno a la alegría. Eres tú Himno a la alegría, Miguel Ríos nos sorprendía con este tema del gran Beethoven. Una invitación a la fraternidad. Bien, nosotros seguimos con los comentarios. Aquí en Radio Reseca, recuerde nuestro correo electrónico, cosemanal@gmx.com. Seguimos con nuestros comentarios. Hacer ruido es cosa de animales. Hacer demasiados ruidos es cosa de humanos. Pequeñas luchas y peleas es cosa de animales. Grandes luchas, batallas y guerras es cosa de hombres, perversos, malvados y deshumanizados. Y con inteligencias fracasadas, por supuesto. Un día dijo la voz de un gran hombre para la historia: todo se gana con la paz y todo se pierde con la guerra. Con la guerra únicamente se benefician los grandes magnates de armas, próximos a los creadores de conflictos, y todos ellos sin ningún tipo de escrúpulos, para así poder vender su material y satisfacer su egoísmo, avaricia y usura sin límites, a una costa de vidas humanas. Ustedes se preguntarán y nos preguntamos, ¿es malo el dinero? Pues no. ¿Será malo o bueno según el uso que se haga de él? Será bueno, digo yo, emplearlo para edificar hospitales y para bienes de consumo. ¿Y será malo si se emplea para fabricar o adquirir armas de muerte? ¿Y si hará el bien y el mal con él según la mano y el cerebro que lo toquen? El dinero siempre es positivo y abre puertas. Y mejor, digo yo, será que abra las puertas de los cielos o el paraíso que no la de los infiernos. Bien, seguimos, amigos siguientes, con la música antes de entrar a nuestra tertulia. Bien, con todos ustedes, Carros de Fuego. Ustedes recordarán la película allá hace unas décadas atrás y este tema que sonó, que saltó a las ondas y que tuvo, bueno, una gran acogida. Carros de Fuego. Thank you. fuego. Bien, todos ustedes recordarán la película y nos han introducido en una sensación relajante en esta tarde que estamos tan bien acompañados. Por nuestra parte, seguimos con los comentarios. Uno de los más grandes poetas naturalistas de finales del siglo XIX y principios del XX, don Gabriel y Galán, afirmaba en uno de sus escritos que en una ocasión vio como un lobo devoraba un pequeño corderillo para saciar su hambre. Y una vez que dio por satisfecho su apetito, ofreció todos los restos que le sobraban de su víctima a un pequeño perrito delgado pulgoso que le miraba a cierta distancia con los ojos desorbitados, contemplando el festín. Hombre rico, hombre poderoso, empresario adinerado, digo yo como el poeta, sé generoso y caritativo con tus empleados que lo necesitan, pues algo más, mucho más importante que un perro, digo yo, es un ser humano. Y tú, hombre poderoso, hombre rico y adinerado, no querrás ser menos sensible que lo es una fiera. Bien, por nuestra parte seguimos con los comentarios y ahora suena un tema allá por los años 60, bueno, con un título muy sorprendente, Cebollas Verdes, Sebas Vers, así es, con bullying. Donde se veu que li sembla a nostres convidats d'avui. Endavant, al nostre tècnic i a la teva punt. Cebollas Verdes, vean qué tema más relajante. Contábamos con nuestro técnico que no es excesivamente largo, pero sí recordarán ustedes quizás unas décadas atrás también que sonaba y bueno, lo hemos bailado también en discotecas y le hemos puesto en esta tarde de hoy para todos ustedes. Seguimos con los comentarios. Actualidad, conflictos, guerras y más guerras. Y nos preguntamos, ¿qué es la guerra? Entre otras cosas, pues el fracaso de la inteligencia del hombre capaz de llegar a un entendimiento con los demás, incapaz, queremos decir. Además de los fabricantes de armas, como ya hemos dicho antes, ¿quién más se beneficia con la guerra? Sí, hay muchos más beneficiados. Por ejemplo, todo el empresariado de la construcción para reconstruir de nuevo, es decir, ricos. y quien trabaja hasta sudar las carnes de su cuerpo, quienes emplean más horas que un reloj, dando gracias a los cielos por tener eso, el tesoro de un trabajo que les permite comer, pues los pobres, los de siempre, gira y gira la noria gigante en su andadura de siempre. Las ambiciones de unos siguen siendo las mismas, y también son las mismas los destinos y las necesidades de los otros, las de los pobres. Pues lucha, acción y determinación a canto. Bien, seguimos con la música. Ahora, Luis Eduardo Aute, Al Alba. Creo que también recordarán este tema, por carismático y por significativo. Nos recuerda tiempos pretéritos, no demasiado agradables, para la andadura política de España. Al Alba. No sé qué estrellas son estas que lleguen como amenazas, y sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche Al Alba nos recuerda a la horrible señora de la guadaña a la que tratamos todos de vencer, bueno, en cualquier etapa de la vida. Nos horroriza. Y aquí el gran compositor Aute hace un fiel reflejo de, como digo, una época que mejor olvidar. Sin embargo, hemos querido recordar el tema porque es muy apacible, muy tranquilo y muy propicio en estos momentos que estamos viviendo para la reflexión. Seguimos con los comentarios. Complejos de superioridad, delirios de grandezas, separación por creencia con mayor derecho por diferencias. Todos estos aspectos referidos entre deberes y derechos han sido, siempre son y lo serán, la causa de grandes males entre toda la humanidad. Todos y cada uno de nosotros aterrizamos en el mundo de forma igual, totalmente desnudos. Y no habrá nadie que permanezca más allá en el tiempo, por grande que sea su fortuna material. Con mucha, muchísima suerte, hay quien se sobrepasa los 100 años de longevidad. Pero finalmente termina por entregar su cuerpo a la tierra, su materia, como todos los demás. Cualquier hombre necesita comer y alimentar su cuerpo y dormir descansando un determinado número de horas, entre 5 y 9 aproximadamente. Si no quiere enfermar, claro. Todos sentimos la necesidad de amar y ser correspondidos. Mimos, cariños, caricias, carantoñas. Frío en las bajas temperaturas y calor en las altas. Bueno. Me alargaría en un sinfín de número de lazos que nos aunan, que nos vinculan, siendo poquísimos los que nos separan y diferencian. ¿Por qué entonces, me pregunto yo, se empeña un hombre en la separación y no lucha por la unión y la fraternidad? No lo entiendo. ¿Cómo es que la inteligencia humana no es capaz de ver las múltiples ventajas de los lazos que nos unen? Animales unidos en bandas y en grupos se ayudan y logran vivir en la necesidad, mientras que muere el pájaro solitario, desasistido, solo, quejándose y falto de afecto. Y así se morirán los hombres, así se mueren ricos y egoístas, avaros y solitarios, que han vivido sin amor. Bueno, hablando de animales, amigos oyentes, ahora les propongo un tema antiguo de la compositora ya desaparecida, desgraciadamente, Cecilia, Gata Luna. Bueno, a mí me hace llorar, tengo dos hermosas gatas y he llorado por otras dos que he perdido. Creo que es una bellísima composición, dotada de una gran sensibilidad que solamente, bueno, Cecilia podía componer porque también amaba a los felinos. Gata Luna, a ver qué les parece. Thank you. los animales nos impresiona, como digo, y esta hermosa canción, bueno, lástima que su autora muriera demasiado joven. Así es la vida y así es esta tarde tan maravillosa, también acompañados como estamos. Dentro de unos minutos entraremos en tertulia con nuestra invitada de hoy, con Cristina Mas. Bien, pero antes unos dos o tres comentarios más. Seguimos. Para abordar desde aquí, desde Consciencia Activa, todos los temas, todos los aspectos que rodean a la vida del hombre y que me gustaría abordar y profundizar, al menos necesitaría vivir 6 o 7 existencias terrenales, si no más, pero no, no me importa. Pues miren ustedes por dónde, a lo mejor, y todo, con un poco de suerte, hasta es posible que las vivan. Por cierto, y hace referencia a la noticia que nos llega, desde hace algún tiempo existe un medicamento llamado TA65 que se dispensa en farmacias andorranas y que por lo visto alarga la longitud de los telómeros de nuestras células. ¿Y qué son los telómeros? Pues los filamentos celulares que se van acortando con el paso del tiempo a medida que se reproducen las células, siendo cada vez más y más cortos hasta la muerte y su desaparición. Es decir, responsables de nuestro envejecimiento celular, de nuestro cuerpo, poniendo fin a nuestra vida. Este fármaco milagroso activador de la telomerasa, sustancia que alarga, eso, nuestros telómeros, a la vez que desoxida nuestro cuerpo, precisamente proviene de la raíz de un arbusto denominado como astragalus, autóctono de una región de China, concretamente Mongolia. Además, este ingrediente, el astragalus, es base, a propósito, de la mayoría de los medicamentos del vademécum chino, sino de todos. Muchas de las personas que acuden a Andorra en busca del medicamento TA65 afirman que han encontrado una mejora espectacular en todos los aspectos, psíquico, emocional y de salud en general. Confieso mi escepticismo. Todas estas mejoras que han percibido, ¿cuántas personas han tomado este fármaco? ¿A qué se debe? ¿A qué se deben? ¿A las propiedades reales del fármaco, de la raíz, o al poder de su mente por el efecto placebo? Es decir, ¿a la ley cósmica de la atracción en acción? Pues no lo sé, pero sea por la causa que sea, bienvenidos sean los poderes mentales o los de la química, dedicados, eso, a prolongar nuestra vida. Bien, continuamos con la música, así, en plan tranquilo, melancólico, y volvemos ahora con un grupo que sonaba por los años 60. Pequeñiques, el tiempo vuela. Adelante con él. tiempo vuela, sí, va demasiado deprisa, sobre todo para cuantos aman la vida intensamente y la prefieren vivir eso con rapidez en toda su intensidad. Sin embargo, pasa demasiado lenta para quienes sufren o viven en enfermedad. Nosotros estamos en estos momentos muy felices, muy bien acompañados y pronto, como digo, entraremos en tertulia. Bien, seguimos con los comentarios. Si echamos una mirada hacia atrás, hacia la historia y a lo largo de los tiempos, una regresión con nuestra memoria desde que tenemos uso de razón y conciencia de nuestra existencia en la Tierra, veremos que los fracasos de la sociedad son muchos, muchísimos, demasiados. Enfrentamientos, pobreza, traiciones, enfermedad, destrucciones, caos y desgracias de cualquier orden, sí. Una existencia bastante caótica. Claro está que también se observan importantes gestas humanas en varios aspectos, en lo moral, en lo científico, en lo cultural también, lo artístico, en la solidaridad y en otros órdenes. Algo más en lo concerniente al deporte y no esperen ustedes nada, nada del entorno político, como debiera de ser y sería su obligación. No esperen nada de nuestros políticos, amigos oyentes. Entre lo bueno y lo malo hay muchos que socialmente establecerían un fiel de la balanza. A mí no me convence, pesa más lo malo, pero si queremos inclinarla hacia el bien y a nuestro favor, nos bastaría con poner en práctica, conseguir una consigna que marcó un carismático líder hace muchos, muchísimos años, cuando dijo algo así como que no quieras para otro lo que no te gustaría para ti, o trata a los demás como a ti mismo te gustaría ser tratado. Es bastante posible que de esta forma el mundo diese un gran giro copernicano a nuestro favor, pero eso sí, practicada por todos. Esta verdad, no por unos sí y por otros no, eso no vale. Hacia esta falta de cumplimiento, por cierto, apuntan los chavales de la queja de la protesta, los chicos anarquistas que con toda su razón odian al poder político y el abuso de poder, que no presta su atención a la filosofía de esta justicia, con el consiguiente peligro de pasar a mayores, que ellos se rebelan. Nada pues, gente, gentes, voces del pueblo, unámonos a ellos. Y la otra fórmula ya la conocemos, más de lo mismo. Pobreza, abuso del que manda sobre el que obedece y gasto, bueno, excesivo de energías trabajando para al final no ver luz ni tocar color. Pues yo de aquí desde Consciencia Activa les invito a todos ustedes a seguir esta protesta con los chavales anarquistas y a ponerla en práctica, empezando por mí en primer lugar. Yo estoy con ellos. Bien, seguimos con la música. Y ahora un tema así también de unos cantautores que sonaba por los años, a principios de los años 60. Tiene que llover a cántaros. A ver si llueven, bueno, beneficios, bonanza, abundancia, grandes cosechas, bondades y todo lo que la humanidad necesita. Tiene que llover a cántaros. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha. Pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Thank you. quieran vender la vida y la muerte y la paz. Me pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, y que una lluvia fuerte sin vino encima las clavó. Limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Lluvia, lluvia, gotas de amor, de riqueza, de bienestar, de bonanza. Bien que las necesita esta sociedad, amigos oyentes. Y sí, caerán. Y si no, estos jóvenes de los que hablábamos antes, así lo conseguirán. Con nuestro apoyo. Seguimos con los comentarios. Justicia social, sueño del hombre, quimera y todo en utopía, en realidad en algunos aspectos. Por ejemplo, estamos viendo en el gran escenario político que hay grandes ladrones que se van de rositas sin ser juzgados por la justicia. Y la, bueno, se ve manipulada por el poder y estos grandes delincuentes encarcelados por el poder, pues cumplen, como digo, los tiempos y salen a la calle sin ser juzgados. Mientras que, por otra parte, pequeños juicios de faltas, pequeños delitos sin apenas importancia, y en muchos casos, siendo del todo inocentes, sentenciados como culpables, falsamente culpables, vemos cómo son inmediatamente juzgados, procesados, encarcelados y, bueno, con una condena, condenados, como digo, a cumplir religiosamente los tiempos. Sí. Este proceder lo hemos visto y lo estamos viendo. Y para muestra de todo ello, he aquí un botón, ya que esta práctica les ha sido aplicada a los chavales de la queja de la protesta recientemente, las juventudes anarquistas víctimas de la injusticia, a los que el poder quisiera veros ciegos, sordos, mudos y con la boca tapada, como digo. Además, por si fuera poco, se les califica, se les tilda de terroristas. Algo de ello ha de cambiar, digo yo, para que de una vez y para siempre dejen de existir estos delincuentes llamados de cuello duro, de guante blanco, tratados con manos de seda, con guante de seda, mientras que gente sencilla e inocente que levanta su voz contra las malas praxis políticas se les tilda de terroristas y se les trata con mano y guante de acero. Ay, si Montesquieu levantase la cabeza, volvería de nuevo a su tumba, avergonzado de lo que estamos viviendo por esta política corrupta y abusiva, sobre todo con los débiles. Bien, seguimos con la música y ahora vamos a entrar ya en tertulia, pero antes de pequeñiques, más allá de las estrellas. Vuelen, amigos, ustedes con la imaginación, sitúense allí, rájense, mediten, hagan lo que quieran, pero es un lugar, bueno, muy propicio para la relajación, para evitar el estrés y para sentirnos bien, más allá de las estrellas. Thank you. lejos, muy lejos, más allá de las estrellas, en la estática del universo, donde duermen los luceros y en los confines del sol. Allí podemos ir con la mente y con la imaginación y sentirnos bien. Verán qué paz y qué calma. Si nos relajamos y lo imaginamos, nuestro cuerpo se carga de energía y nos sentimos muy bien. Esta era la propuesta de Pequeñiques. Seguimos con el último comentario en la tarde de hoy. ¿Igualdad entre deberes y derechos entre las personas? Sí, es de justicia. Aunque en dinero ya no estoy tan segura. Porque miren, si usted gana 10 y yo también, si usted gasta 8 y guarda 2 y yo hago lo contrario, es decir, ahorro 8 y gasto 2, ¿verdad que al cabo de algún tiempo usted y yo no tendremos lo mismo? Bueno, son formas de entender el gasto y el ahorro dentro de la libre disponibilidad de uso, que cada uno de nosotros se decanta por una o por otra uso o por una u otra postura. Lo que no tendrá perdón de Dios, si es que existe, ni tampoco de los hombres, será aquel que obtenga su fortuna a costa de explotar a los trabajadores, malversando desde el poder político, desde la confianza inmerecida que le han dado los ciudadanos, tal y como dijo, y según experiencia propia, un político cuyo nombre no quiero acordarme, bueno, sí, sí que me voy a acordar, era Solchaga, y decía la siguiente frase: España es el país donde, bueno, ideal para hacerse el más rico, muy rico en el mínimo tiempo. Sin embargo, y si la mayoría de personas sencillas pertenecemos a la clase humilde, no por ello absolutamente todos los ricos han de ser necesariamente malvados o corruptos. Habrá de todo, digo yo. Sin embargo, y como decía antes, lo que es de uso obligatorio es el respeto con la igualdad entre deberes y derechos para todas las personas, y que por supuesto los políticos se lo saltan a la torera. Así como la igualdad de trato, sin diferencias entre ricos y pobres, y que por desgracia y vergonzosamente sigue existiendo. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios en la tarde de hoy. Seguidamente entramos directamente en el espacio del debate, la tertulia, la entrevista. Y lo hacemos con nuestra invitada periodista Cristina Mas, experta en temas de Centro Oriente, allí donde está el volcán. Bueno, y es una autoridad en esta temática. Ella nos contará cómo lo ha visto, cómo lo ve y cómo cree que será en adelante el panorama económico, político y social en estos países en pleno conflicto. Adelante, buenas tardes, Cristina. A la fina, buena tarde. Pues buena tarde, muy bien. Cristina, a mí me gusta que mis oyentes, en el espacio de la tertulia, conozcan la biografía de la persona a la que he invitado. Eres catalana, ¿sí? Sí. Muy joven, aún podemos decir la edad. 38. Muy bien. No tan joven ya. Periodista por vocación. Sí. No por profesión. Que es como son los periodistas de raza, entiendo yo. Así en tantem, sí. Muy bien. ¿Tú desde pequeña sentiste la necesidad, la vocación? ¿Algo había dentro de ti? ¿O esta decisión fue espontánea, meditada, sentida, pesada? ¿Cómo fue, Cristina? Cuéntalo a mis oyentes. Bé, ¿qué edad tenies? ¿Cuándo sentiste esto? ¿Cómo la sentiste a vocación? Doncs era tan petita que pràcticament ni me'n recordo, eh? És una cosa que he sentit des de sempre. I sí, la necessitat de veure què passava al món i poder ser un testimoni, no? Jo penso que tenim la millor professió del món, que és aquesta, no? Intentar entendre la realitat del món que ens envolta i explicar-ho, és un luxe. És el que t'agrada. És el que m'agrada, sí. I lo sentiste i estudiaste aquí a la Universitat de Barcelona, no? Segurament. Vaig estudiar a l'Autònoma, vaig estudiar Història primer i després vaig fer dos anys de periodisme a Pompeu Fabra. Sí. Com que dos carreres, que bien. Bueno, una i mitja, sí. Estamos delante de una mujer, eso, muy ocupada y preocupada por la cultura. Dos carreres, como decimos, antiguamente, bueno, tiempo atrás se llamaba Ciencias de la Información, no sé si. Uh-huh. Y ahora, pues, periodismo así, a secas, ¿no? Uh-huh. Pero tú el periodismo lo desarrollas aquí, en un medio como el antiguo Avui y ahora el Ara, ¿sí o no? Bueno, son dos mitjans diferents. L'Avui segueix funcionant i el diari Ara, que fa 4 anys que es va posar en marxa. La línia d'estos periòdicos és digital. Digital i en paper. I en paper. A l'Ara fem un esforç gran amb tots els temes digitals perquè pensem que el futur està aquí, no? Però crec que abarata mucho el coste i és mucho más económica, dijéramos, la prensa digital, no és així? Sí, sí, és embarateix i, a més, és molt més ràpida, no?, a l'hora de respondre. A ti te gusta más la digital, porque ahora la gente joven se entendía muy bien con las teclas, ¿no? Sí. Bueno, jo penso que el que compta és el contingut, no? Al fons, l'altre és el mitjà per arribar a la gent. I la forma que tu, por supuesto, lo desarrolles. Muchos compañeros tuyos trabajan para un solo medio y hay otros que lo hacen para 4 o 5 a la vez. Sí, la realitat és que estem en un moment molt complicat, no pel periodisme, perquè jo penso que el periodisme és tan necessari com sempre o més necessari que mai. Vull dir que realment en la mesura en què totes les contradiccions del món en què vivim cada cop són més flagrants, doncs hi ha més necessitat i més interès de tothom per conèixer què passa, no? El que passa és que en el món empresarial i de la comunicació doncs és una altra història, no? Però el periodisme segueix sent super necessari i hi ha moltíssima gent interessada en conèixer què passa. En un món com el d'avui, que s'ha fet petit, on ens assabentem molt ràpid del que passa a l'altra banda del planeta pràcticament instantàniament i on el que passa ens influeix directament a tots, doncs és més necessari que mai aquesta voluntat de conèixer, no? I és un fenomen mundial aquest, no? Vull dir que és molt fàcil i ho veiem ara doncs, amb gent de Tunísia, de Síria, de Líbia, d'Egipte, de Marroc, de tots aquests països amb els quals jo treballo, que realment el món és un, no? No està tallat a trossets. I això fa que la gent, sobretot la gent jove, doncs, tingui moltes inquietuds per conèixer què passa. Bien, la gente valora, la gente que les gusta el periódico, nos gusta la lectura, los periódicos, parece ser que hay una tendencia a valorar más este periodismo in situ, vanguardista, no los que están aquí cómodamente en la retaguardia, los corresponsales de guerra que van aquí, que van allá, y lo hacen, como digo, para 4, 5, 6 o 7 medios. Así, si preguntamos a la gente de la calle, parece que lo valoran algo más, como que es más fuerte, como que es más realista, que no las crónicas escritas desde aquí. ¿Tú has notado esta tendencia? ¿Lo has apreciado? Sí, bé, jo penso que és important anar sobre terreny per copsar la realitat de primera mà, no? Això és l'essència del periodisme i ho seguirà sent sempre, no? El problema que tu esmentes d'aquests companys freelance, no? Que per un problema de supervivència econòmica doncs, han de combinar diverses feines, és que treballen en una situació de molta precarietat, sovint amb contextos molt fumuts, de molt perill personal directament, sí. I on no tenen al darrere doncs, un mitjà gran que els pugui donar suport en cas que hi hagi problemes, no? Per tant, és un problema greu, molt gran, que afronta la població, que s'ha viscut sobretot arrel de les revoltes i revolucions al món àrab, amb la situació que s'ha donat a Líbia o a Síria, que s'han degenerat amb guerres obertes, i on tenim companys treballant pràcticament sense mitjans i sense cap cobertura, amb situacions de conflicte obert. No? És una realitat molt preocupant. Això ho abordarem. Però també hi ha persones, com la teva amiga, per exemple, del periòdico, que aviat vindrà aquí a los micrófonos de Radio RSK per parlar a la teva amiga Montserrat Radigales, treballa per al mitjà, al periòdico, que també vindrà aquí. Doncs ella és, dijéramos, una corresponsal de guerra, és un espíritu viajero, vull dir, res que veure que hi ha persones que s'estimen més, diguéssim, voltar d'aquí per allà, i anar a los puestos aman el riesgo. O, per exemple, no sé, aquesta periodista del País, també, ara no me acuerdo, son Maruja Torres. També són persones que aman, com dic, el riesgo, o són algo temeràries. A ti no te gusta esta línia. No, a mi no és que m'agradi o no m'agradi. Per mi el risc és un preu que s'ha de pagar, sí. I en tot cas s'ha d'intentar minimitzar-lo sempre que es pugui. No? Els exemples que has esmentat, tant la Montse com la Maruja, són companyes amb una gran llarga trajectòria, sí. Una gran experiència, que no van a buscar el risc pel risc, sinó que el que van a buscar és la informació. Si aquesta informació doncs, comporta un risc controlat, doncs s'ha d'assumir, no? Però això és una mica la nostra feina, no és ganes de passar aventures, és en els llocs on passen les coses per poder veure's de primera mà i explicar-les tal com tu les has vist i les has viscut, no pel que t'expliquen. No? Riesgos que consideres tu que estan suficientemente reconocidos? La persona que s'arriesga reconocidos y pagados, diria jo. No ho estan. Que no? És evident que no, vull dir que amb uns companys amb situació molt més precària que altres, però és veritat que sovint per les condicions de la nostra feina doncs ens veiem abocats a la situació de perill, però Jo penso que a vegades també es fa molt soroll sobre els riscos que assumim els periodistes quan el problema és la situació en què es troba la gent amb la qual nosaltres anem a parlar, no? Gent del carrer, mares, pares de família, criatures, treballadors simples i que es troben enmig d'una situació de conflictes pel qual estan pagant un preu caríssim, no? Per tant, sempre ens agrada no ser nosaltres els protagonistes, sinó donar la veu a la gent que s'ho està passant malament, que són realment els protagonistes de les nostres informacions. Esta és una postura que us dignifica. No obstante, el periodismo aquí en España es de miseria, es de birria, diría yo. Le diré por qué. Nosotros hemos conocido, tenemos conciencia de periodistas que vivieron muchas décadas. Conocieron y hablaron y explicaron al mundo episodios como la muerte de Kennedy, y aún hoy en estos días, con 70 años, están ejerciendo el periodismo. Aquí una persona, un periodista, a los 40, 50 años, si no se le jubila, se le reconoce que es mayor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y estos periodistas a los que me refiero presiden foros internacionales de todo orden, de política, simposiones de ciencia, científicos, por todo el mundo, sea el ramo y el área que dominen. Pero es que aquí yo creo que a la persona hay una falsa, no sé, un falso trato. Como te digo, consideran mayor a una persona con 50 años, cuando por el contrario atesora una experiencia y tiene mucho más que dar. Y bueno, y bajo este punto, bajo esta óptica de lo vivido, esta experiencia vivida es más, mucho más rico su periodismo. ¿Cuántos más años de vida ejerce el periodismo? ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Sí, bueno, yo pienso que la crisis está afectando a tothom, ¿no? Y que no se n' escapa a ningú, ni la gent amb més experiència, més reconeguda i que ha pogut, doncs, que té una llarga trajectòria a les esquenes i que efectivament encara podria aportar moltíssim més, com gent jove que surt de la facultat després d'estudiar no sé quantes carreres i màsters i postgraus i no troba cap porta per on començar a desenvolupar la seva vida professional, no? Aleshores, és una crisi que és una crisi econòmica, és una crisi tecnològica, és una crisi del paper de la professió en el món, també, i aquesta triple crisi que ens ha caigut a sobre, amb un periodisme convertit simplement en una empresa de la comunicació que el que pretén és tenir un resultat econòmic, no? Quan no hauria de ser aquest l'objectiu de la nostra feina, i que està afectant moltíssim tant els vells com els nous talents. No? Jo diria que aquesta crisi és fictícia, que el diner està en unes quantes mans i és mentira, lo tienen los mismos, los de siempre, la gente impresentable y que ha chuchado a la gente pobre, y lo tienen ellos, y no se ha movido, o sea, la tiene unos cuantos atesorado, ¿eh? El dinero, y debe de fluir. Este es mi pensamiento, de que la crisis es falsa. Bueno, entremos ahora en materia y en la periodista, la mujer, ya hemos dicho, es madre de familia, ¿verdad que sí? Sí. Primero, tres hijos, ¿no? ¿Y cómo compatibilizas tu vida de mujer con el periodismo? Aquí estem, no? Sí, aquí estem, fent mans i mànigues, però ens en sortim. Si una té ganes de treballar i de tirar endavant la seva feina, doncs tot es pot fer compatible. Como mujer que eres, Cristina, me gustaría, y experta en el conocimiento de los conflictos aquí en Centro Oriente, ¿qué te parece a ti? Cuéntanoslo por encima, ¿cómo ves tú estos conflictos que estamos viviendo? Fíjate que es, bueno, andaría para horas, horas y días, pero sí, por encima, ¿cómo lo ves? ¿Encuentras algún culpable? ¿Cómo ves esto? ¿Lo ves solución? ¿Ves futuro? Bueno, yo... ¿Arranca del pasado? ¿Cómo lo ves? Sí, home, jo penso que el que estem vivint és un moment històric molt interessant, on d'alguna manera hi havia un ordre establert en tot el món àrab que tenia dues cares, no? Per un costat, tota una llarga llista de dictadors que mantenien els pobles i les classes populars de la regió sota un control ferri durant dècades, que van ser una mica resultat dels processos de descolonització d'aquests països, és a dir, que no hi ha hagut un moment de llibertat. Digamos. Es refereixes, per exemple, concretament a Síria i a Irak, que són de Yobulia, Yemen, que és de on es dicten les ordres de lo que s'ha de fer. A Yemen, allà és, diguéssim, bueno, la jerarquia. Sí, o sigui, jo crec que eren tots, eh? Podem mirar Tunísia, podem mirar Egipte, podem mirar Líbia, podem mirar Síria, podem veure Iraq, no? I el que trobem és una sèrie de conflictes solapats, no? D'una banda, sí, és una regió que ha tingut una forta ingerència estrangera des dels Estats Units i les potències europees des de molt enrere, perquè és un lloc que per la seva posició geoestratègica i pels recursos que té, doncs era central en el món, diguem-ne, i que ha patit tots aquests anys d'intervencions. Tu esmentaves el cas de l'Iraq, que va haver-hi tota la invasió nord-americana i la situació política que va generar posteriorment. Amb tots aquests règims i també l'altra cara, no?, d'aquest dispositiu de control a banda de les dictadures, que era l'estat d'Israel, doncs que durant molts anys ha sigut una mica el portaavions, no?, d'aquestes potències a la zona. I el que deia és que el moment històric que estem vivint és quan, d'una manera totalment espontània i inesperada, a Tunísia, el desembre del 2010, comença un procés revolucionari. Un despertar, diguéssim, no? On massivament els joves, els treballadors, surten al carrer amb els lemes de la llibertat, la dignitat i la justícia social, no? Això genera un terratrèmol amb una onada expansiva increïble a tota la regió, que es va encomanant d'un país a l'altre. I, bueno, i el resultat que trobem després d'això, salta el dictador de Tunísia, Ben Ali, després s'encomana a Egipte, salta a Mubarak, hi ha tot el procés a Líbia on ja es produeix aquesta intervenció armada per part de l'OTAN per intentar controlar el procés, no? Un procés que no controlaven, que era totalment inesperat i que se'ls estava anant de les mans, doncs una primera intervenció militar a Líbia. A Síria hi ha el mateix procés exactament d'aixecament de la gent en contra d'aquesta dictadura que portava 50 anys al poder, no? És una situació molt estranya d'una república hereditària, no?, que passa del pare al fill, de Hafez al-Assad a Bashar al-Assad, sí. I hi ha tot aquest procés de mobilització on el règim respon brutalment amb una repressió ferotge, cosa que porta aquesta gent que s'havia alçat a la necessitat de l'autodefensa, a armar-se per poder-se defensar la seva lluita, defensar les seves protestes, i això degenera en un procés de guerra civil que, bueno, poqueta memòria que tinguem de la nostra història, doncs sabem el que són les guerres civils, no? El patiment que suposa la gent i la quantitat de conflictes que generen dins d'un bàndol i de l'altre, no? En el cas de Síria hi ha una clara intervenció militar en suport del règim que per mi explica que aquest règim, a diferència dels altres, s'hagi mantingut al poder per part de Rússia, per part de l'Iran, per part d'aquesta milícia no, fomentada per l'Iran, Hezbollah, que des de l'Iban intervé directament militarment amb la seva gent al costat del règim, i com el poble sirià, doncs, es troba enfrontat a un gran aparell de repressió militar brutal que massacra aquestes ànsies de llibertat i de democràcia que està demanant la gent al carrer i que avui, encara, 4 anys més tard, continuen demanant. Bien, todos estos conflictos, conflictos bélicos, los voy a dejar a un lado y me voy a centrémonos en el terrorismo. Yo el terrorismo que veo no es a la antigua usanza, como estábamos acostumbrados, por ejemplo, al terrorismo de ETA, que lo veo jerárquico y piramidal. En este caso lo veo lobos solitarios, células expandidas por el mundo entero y que de golpe y de repente explotan. ¿Tú esto cómo lo ves? Porque son sentimientos anclados en la Edad Media. Es querer, por una parte, perder, temor a perder el potencial que tenía esta gente anclados, como digo, en la Edad Media, y imponer, porque ¿cómo ves que atesoren, quieren atesorar los dos poderes, el divino y el temporal, lo religioso y el terrenal? Entonces, allí los representantes políticos, también pasa en Inglaterra, ¿eh?, y no estamos hablando de países musulmanes, que allí la reina Isabel, bueno, representa el poder trascendental, el poder religioso y el terrenal también, es decir, dentro de la ortodoxia de la religión que ellos practican. Pero aquí, con estas acciones terroristas, es una guerra santa declarada contra un sistema capitalista occidental, diría yo. ¿Esta parte cómo la contemplas tú? Es querer imponer, es ir a por todos los infieles que no son ni piensan como nosotros. Es una parte del Corán que yo he leído que dice: id a por los infieles del mundo entero, sembrad la tierra de cadáveres, matadles allí donde les viereis. La sura número 4. Entonces, yo aquí veo mucha sangre y mucha violencia. están amenazados, al Andalus en España y aquí en Cataluña, el 50% de gente, de musulmanes peligrosos, están concentrados en Cataluña. Pero esto es querer imponer, más allá de buscar una paz como la que tú, y querer vencer aquella represión de las que han sido víctimas, sino que ahora se circunscribe a querer establecer un dominio mundial, diria jo. No és així? Bueno, jo no ho veig així com tu, eh? No, jo penso que és molt important que, més enllà del, no, del titular i més enllà del discurs que ens arriba des del poder, precisament, perquè ara sembla que l'únic problema que hi ha a Síria és el terrorisme, no? Jo crec que és important que anem a veure una mica l'origen i les causes de tot això. No? Sí, sí, però són postures que ara mismo, si respetamos las creencias y los credos de fe, y la, entonces aquí se han matado a cristianos por el hecho de ser cristianos. Sí, sí, ara vaig a això, eh? ¿Vale? No, han quemado iglesias y aquí estamos haciendo mezquitas. Sí, sí, aquí ¿vale? S'han cremat esglésies i s'han cremat mezquitas i s'han cremat moltes coses. A veure, és molt important que mirem d'entendre una mica, crec que et refereixes a Daesh, al fenomen de l'estat islàmic, no? Intentem veure una mica l'origen d'aquest grup, d'on ha sortit, qui són i què plantegen, no? Més enllà del de terror, accions, no? Exacte. Aquí el que va passar és que no s'entén l'estat islàmic sense dues coses. Una és el règim sirià, el govern de Síria, i l'altra és el govern d'Iraq posterior a l'ocupació nord-americana. El govern de Síria, des del minut 1 que es va enfrontar a un aixecament popular massiu, pacífic, que demanava llibertat, democràcia i justícia social, i que va néixer demanant reformes al govern, no demanant fora Bashar, sinó que deia volem un procés de democratització, des del primer dia Bashar al-Assad va dir que ell no s'enfrontava a una revolució popular, sinó que s'enfrontava al terrorisme islamista. Bueno, des del primer dia va negar quan el seu exèrcit atacava sistemàticament mobilitzacions massives i pacífiques que demanaven només llibertat. Des del primer dia va dir que allò era un complot terrorista. Vol dir la revolució 100% popular. Exacte, així és com va néixer. El mateix que vam veure a la plaça Tahrir, Egipte, el mateix Egipte, que vam veure a Egipte, o el mateix que havíem vist a Tunísia. Mobilitzacions populars massives amb el lema llibertat, dignitat i justícia social. Des del primer moment el règim està dient això no és la gent, això no és el poble, això no és una revolta popular, això són terroristes. I ja sabem, quan un govern diu això són terroristes, tu estaves fent abans esment en un dels teus comentaris de com es qualifica de terroristes, el, no? Com el poder utilitza aquest discurs del terrorisme, el terrorisme, l'amenaça terrorista. Bueno, Bashar al-Assad va obrir les seves presons que estaven plenes de presos que coordinadament als Estats Units havia omplert de presos suposats membres d'Al-Qaeda i tot això, i fins i tot gent de Guantánamo que el govern dels Estats Units deportava a Síria i el règim de Bashar al-Assad feia tota la feina bruta d'interrogatoris, tortures, tot això. Tot el que explico està perfectament documentat i acreditat per ONGs com Amnistia Internacional o Human Rights Watch, sí, que han fet investigacions molt exhaustives sobre terreny, i com des del moment 1 el règim que fa per contaminar aquesta revolució i per tenir aquest argument de que tot era un complot terrorista, obrir les seves presons i deixar lliures tota aquesta gent que surti al carrer. Què tenim amb l'estat islàmic? Tenim que a l'Iraq, país veí amb Síria, fronterer amb Síria, es comença tot el procés de rebuig al que havia sigut la intervenció nord-americana, amb també aixecaments molt importants al calor de tot aquest procés de les revolucions àrabs, on la gent comença a qüestionar el règim de Maliki, que és el règim hereu de l'ocupació nord-americana, el règim que es vesteix amb les instruccions que Estats Units dona de com s'ha de fer aquell govern, de com s'han de fer aquelles eleccions, de com s'han de repartir els càrrecs, el poder entre les diferents ètnies que conviuen al país i tot això, i dona un règim absolutament sectari que margina la gran majoria de la població i instaura un sistema de domini dels xiïtes sobre la majoria de la població, amb un procés d'empobriment molt gran de les zones que a ell no li interessen, amb un procés de selecció per qui ocupa tots els ressorts del poder polític, econòmic i militar, i deixa un govern absolutament sectari. Contra aquest govern hi ha una sèrie d'aixecaments I hi ha un procés armat també, on es, el que quedava del CAI de l'abans, més nous grups, comencen a organitzar-se i comencen a fer les seves accions. Bueno, què passa? Que hi ha un procés d'infiltració des de l'exterior, des de l'Iraq, d'aquests grups que entren a Síria amb el context de la guerra, que és el context preferit per aquests grups, el context del caos d'una guerra civil on ningú controla, i prenen i comencen a ocupar terreny. Aquests grups, aquest grup es desvincula del CAEDA, vale, perquè hi ha un ordre des de la direcció central dient que la representació síria ha de venir del front al Nusra, que és un altre grup, es desvincula del CAEDA, trenca amb el CAEDA i comença a fer el seu projecte. Mm-hmm. Si nosaltres mirem el mapa de Síria i mirem quina zona controla el règim, quina zona controla l'oposició i quina zona comença a controlar aquest grup de l'Estat Islàmic, és molt evident com no hi ha cap enfrontament militar important entre el règim i l'exèrcit sirià i l'Estat Islàmic. Això no l'hi ha. No l'hi ha. Militarment, el règim permet que l'Estat Islàmic creixi, es desenvolupi i vagi ocupant terreny. Per què? Perquè li serveix com aquesta gran coartada per dir jo lluito contra els terroristes. I contra qui s'enfronta militarment, contra l'Estat Islàmic i qui posa els morts i qui té els morts enfrontant-se en aquest grup medieval amb tot això, sí, que tu deies, sí, sí, sí, sí, és només l'oposició siriana i els kurds, nada más, que estan enfrontats al règim de Bashar i es troben atrapats entre dos fronts. D'una banda, l'exèrcit sirià, que massacra sistemàticament, jo deixa'm fer un parèntesi, perquè crec que és gravíssim el tema dels barrils bomba, és l'arma, sí, sí, sí, sí, més barata de destrucció massiva, mines personals també, creo que tienen algo, però és sistemàtic, o sigui, uh-huh, omplen barrils de petroli, sí, sí, diguem-ne, sí, sí, sí, els omplen de dinamita i de metralla i els tiren des d'helicòpters directament contra els barris, causant terrible, una massacre absoluta. L'últim invent, si veu veure a la web de l'Ara, vam publicar ahir mateix un vídeo de nens convulsionant, traient espuma per la boca, morts, els quals no era possible salvar pels equips mèdics dels hospitals de campanya de l'oposició, uh-huh, perquè es combinen aquests barrils de dinamita posant armes químiques a dintre, clor en concret, i es tiren aquestes armes químiques directament contra barris civils. És evident que aquestes armes no es poden utilitzar al front perquè no tenen la precisió, perquè si les tiressis al front caurien contra les teves tropes, m'entens? Uh-huh. I s'utilitzen només en zones civils i van arrasant. Doncs bé, és un ataque directo contra la població civil. Totalment, i que genera un precedent horrible, uh-huh, perquè sí, clar, sí, si sí, això sí, passa a Síria, després pot passar en qualsevol altre lloc, no? Doncs deia, els rebels sirians i els kurds es troben atrapats entre dos fronts, d'un costat aquest Estat Islàmic que agafa totes les armes, que van, armes de fabricació nord-americana que l'exèrcit nord-americà va entregar a l'exèrcit iraquià quan va marxar del país, quan Obama va organitzar la retirada de l'Iran, van deixar totes les armes allà tirades i aquestes armes les captura l'Estat Islàmic i entra amb tot a dintre Síria. A lluitar contra qui? No contra el règim de Bashar, sinó contra els rebels i contra els kurds que estan enfrontant aquesta dictadura. I aquesta gent es troba atrapada entre els dos fronts. D'un costat, l'avenç de l'Estat Islàmic amb totes les armes d'última tecnologia que van deixar els nord-americans, i de l'altra banda, aquest brutal exèrcit de Bashar al-Assad que té el suport militar de l'Iran i de Rússia, que li donen suport per massacrar. Com si fos un sàndwich. Exacte. Aquesta situació és la que s'està vivint, per exemple, avui mateix a Alep. Si vau veure l'altre dia, va sortir una denúncia d'un bombardeig d'una escola que va ser bombardejada amb aquests barrils bomba, uh-huh, o la que s'està trobant al camp de refugiats palestins de Yarmouk, que està al sud de Damasc, on fa 15 dies va entrar pel sud l'Estat Islàmic i per l'altra banda, pel nord, el règim ha tallat tota sortida de la gent i continua bombardejant amb aquests barrils explosius no la zona on està l'Estat Islàmic, sinó la zona on està la resistència palestina intentant combatre'ls. Per tant, el dilema o el terrorisme o el règim dictatorial de Bashar al-Assad és un fals dilema. Són les dues cares de la mateixa moneda que estan... Què passa? El problema ara, que jo considero gravíssim, és que estem assistint a una operació, jo diria, de blanquejament del règim d'Al-Assad, que abans es veia com una dictadura ferotge i que ara ja ens l'estan començant a vendre com la gran alternativa a l'Estat Islàmic. Están viendo que, ojalá, que continúe viviendo, porque si no, pues... Però clar, això, sabem que això és un fals dilema, perquè qui ha permès, fomentat i incentivat l'auge de l'Estat Islàmic a Síria ha sigut el règim de Bashar al-Assad, que ja li anava bé que aquest grup anés conquerint terreny per combatre els revolucionaris i per combatre els rebels que estan lluitant contra la dictadura. I talvez passar a la història com hombre bueno. Ah, no, si aquest, és, aquest és el problema, no? Seria una cosa tan greu com dir que Franco feia bo, doncs no sé, sí, sí, per evitar que guanyés aquell estalinisme. Sí, sí, sí, fàcilment que passaria la història com l'hombre bueno. Aleshores, aquest problema és real, no? Aquest grup existeix, aquest grup qui ha matat més gent, jo quan vull recordar, no? Quan això s'intenta plantejar com una guerra de civilitzacions o com una guerra religiosa, qui ha matat... Sí, sí, sí, sí. Les principals víctimes de l'estat islàmic són musulmans, no són cristians, no és veritat. Qui ha matat més musulmans és l'estat islàmic, que està massacrant sistemàticament les poblacions de Síria i a l'Iraq que controla. Bueno, això s'ha de ser tonis, però els cristianos, en bona llei, també no deveria haver passat el que ha passat. Perquè... No, no, és evident, sí. És evident, però si això... busquem... No estaràs d'acord en que ha sigut una massacre i és una persecució. Dir, totalment d'acord. Que això passava en el temps de los romanos, en el siglo IV de l'era cristiana, sí, jo... se los echaba en circos allí. Exacte, i, però jo... les despedazava. Jo només recordo que només parlem dels morts cristians i no parlem de que la gran majoria de víctimes de l'estat islàmic no són ni els companys meus periodistes que han sigut decapitats vergonyosament per l'estat islàmic, sí, per tant no són occidentals, no són i tampoc no són cristians. La gran massa de gent assassinada sistemàticament per l'estat islàmic i les grans víctimes d'aquest projecte boig d'establir un califat entre Síria i l'Iraq estan sent les poblacions locals. Són musulmans. Exacte, per tant no és una guerra de civilitzacions, no és una guerra religiosa. Com tenen un cert sentit democràtic i que no volen doncs, assassinats, no volen terrorisme. Però acerca d'aquesta cultura, aquí a l'Occident el que veiem que, per exemple, les llibertats de la dona doncs, no estan respectades, que per la cultura islàmica, com deia jo, és més important poder una cabra i un camell que una dona. Se les veu Pilar Rahola, ara em ve a mi així, va considerar, per exemple, que el velito a la cara, el xador, es diu, no? O el burka, pues, que és un signe de submissió, se lo deia la periodista Pilar Rahola. Que no tiene, bueno, no es nada sospechosa de ser, oi? Tradicionalista, etcétera, etcétera. Bueno, no? molt amiga d'Israel, per això. No, jo, a veure, en tot cas, és un problema que hauran de resoldre... Cultural, sí. Sí, i que hauran de resoldre les dones musulmanes. Precisament, un dels processos més interessants d'aquestes revoltes i revolucions que estem vivint des de fa 4 anys al món àrab, és aquest pas endavant que han fet les dones en aquest context de llibertats que s'ha obert amb aquests processos revolucionaris. No? Llavors, vam veure molt clarament quan aquestes revolucions avançaven i tiraven dictadures i tiraven governs que les dones estaven en primera línia, i això jo ho vaig veure amb els meus ulls a Tunísia amb el primer aixecament contra Ben Ali, i vèiem la plaça Tahrir plena de dones a Egipte, i vèiem a Síria manifestacions massives amb les dones al capdavant, amb aquests eslògans, no?, de llibertat i justícia social, i com quan aquests processos han començat a retrocedir, quan aquests processos han començat a anar enrere i hi ha hagut el cop militar a Egipte que establís una dictadura pitjor que la de Mubarak, o la guerra civil a Síria, o la guerra civil a Líbia, que aquestes dones han començat a recular. Però és que el món àrab no l'hem deixat mai respirar, no els hem deixat mai desenvolupar el seu propi projecte polític, social i cultural. Sempre han estat tapats sota la pressió bestial d'aquestes dictadures, que és cert, també les dictadures laiques oprimien a la dona. Eh? Sí, són bastant impositives, però hi ha una diferència. Per exemple, a l'església, les dones haurien d'anar a missa amb un velet, no? Però no era obligatori. Doncs aquí jo trobo molt bé que si és un símbol cultural, doncs hauria de ser una opció llibre, no una imposició. La dona que es vulgui posar, que s'ho posi, i la que no s'ho posi, per exemple. No? Mira, jo vaig conèixer a Palestina una noia que em va sobtar molt, ho poso només com una anècdota, però una noia a Qalqilia, que és una ciutat del nord de Palestina, de Cisjordània, que està, sabeu que Israel està construint aquest mur de separació? Sí, separació. Doncs bé, sí. Qalqilia està totalment envoltada pel mur, no és que el mur la separi, sinó que l'encercla totalment, vale? Per tots els costats, i fins i tot el mur deixa fora les terres de molts camperols, vale? Sí. Que no poden travessar el mur per anar a treballar les seves pròpies terres, no? I està tota la ciutat, una ciutat d'uns 40.000 habitants, absolutament envoltada per aquest mur que s'ha anat construint, no? Doncs una noia jove, devia tenir uns 25-26 anys, que em deia, portava vel, és cert que a Palestina producte també de que és un lloc on d'una llarga tradició de lluita de mobilització, les dones també ocupen un paper molt important i n'hi ha moltes que van ser saber moltíssim, sobretot les noies joves, no? Les noies joves, sí. Doncs aquesta noia portava vel i jo li vaig dir, tu quant temps fa que portes vel? Diu, 4 anys. Dic, ai, abans no em portaves? Diu, no. Diu, però si em maten per ser musulmana, seré musulmana i ara em poso vel, no? Per tant, és molt difícil analitzar els motius, no? I cada dona sap al seu darrere quina és la seva història i per què ha decidit portar el vel, algunes per opció cultural, d'altres com a forma de resistència, d'altres perquè per un problema de pudor, no? Directament, a nosaltres doncs, potser ens costaria anar pel carrer ensenyant els pits, no? Doncs a altres potser els costa anar ensenyant el cabell, no? Per tant, no fem un tòtem d'això, no? En tot cas, és un problema que les dones àrabs han de resoldre. Hi ha una llarga tradició de feminisme també als països àrabs, liderat per dones àrabs, no sé, per exemple, per posar un dels més coneguts, no? Nawal al-Sadat, que és una lluitadora egípcia pels drets de la dona, i elles estan fent el seu procés. Nosaltres el que hem de deixar és que elles avancin i que elles ho facin, no? Sí, que ho facin, senten... aquesta noia que la volen. Però jo dic una cosa, 2000 anys atrás, en la filosofia cristiana, Cristo a la mujer pecadora le dijo, yo no te condeno, yo no tiro, el que esté libre que tire la primera piedra, y la perdonó. 2000 años después, es vergonzoso que se sigan dilapidando mujeres. ¿Estarás de acuerdo totalmente, conmigo? Ahora está, hay una, Asia creo que se llama, ¿no? Que está condenada, y bueno, por convertirse al cristianismo y por beber agua de un pozo donde las otras señoras musulmanas y se consideran contaminadas por beber ahí. Yo, estas filosofías están ancladas más allá de la Edad Media. Sí, i és molt curiós com en els països on això es produeix de forma sistemàtica, com per exemple a l'Aràbia Saudita, on recordo per exemple que les dones tenen prohibit conduir, o l'Iran, doncs resulta que aquests països són grans amics d'Occident i ningú els critica per aquest fet, no? Són grans aliats estratègics de la regió. Sin embargo, tu como mujer estás de acuerdo en que son posturas muy radicales. Totalment. Y que, bueno, aquí en una Europa libre y en la cultura occidental, pues nosotros podemos ir como nos dé la gana y nadie nos obliga. Per això dic que el problema és si és d'aquests pobles o és d'aquestes cultures o al final són interessos polítics molt promoguts des d'Occident que fan que, bueno, doncs ja ens va bé tenir aquests governs absolutament dictatorials i dèspotes que mantenen a la gent controlada, no? Como también verás mal, el cineasta aquel holandés que por hacer una película de cine, pues condenando, eso sí, la represión que padece la mujer bajo la cultura islámica, pues le mataron, él iba en bicicleta en Holanda y bueno, lo mataron así directamente. O por ejemplo, Salman Rushdie, por los versos satánicos del Corán, que ha padecido en su piel 8 o 10 cirugías y está escondido y no puede ir libremente por el mundo. Toda esta serie de posturas, estarás de acuerdo conmigo, mientras que a la iglesia, cualquiera o cualquier templo, pueden entrar libremente ellos si lo quieren, incluso van a Caritas y se les dispensa alimentos, muchas personas musulmanas, yo lo sé, y porque he contribuido con Caritas, aquí a una, es imposible que entremos nosotros en una mezquita, no nos dejan entrar. Y aquí instalan mezquitas y es muy difícil poner un templo cristiano que lo queman y los asesinan a la salida. Quiere decir que este tipo de hechos sí que verás bien que sean condenados y estas posturas se corrijan si partimos de principios de igualdad y de respeto y dejamos a un lado el pensamiento único. Exacte. El problema és que no veiem el conjunt de la foto, no? Perquè quantes... No, però són hechos reales. Clar, però també són fets reals els bombardejos sistemàtics sobre mesquites que ha fet el règim de Bashar, o com tots aquests governs es van sumar a la política antiterrorista de Bush, amb tot el tema de Guantánamo i tot això, donant suport a aquestes polítiques, no? Per tant, ens donen una imatge de que això és el món musulmà i el món musulmà no és això. El món musulmà no és lapidar gent ni, no sé, tu dius que no pots entrar a les mesquites. Jo he entrat a totes les mesquites que he volgut i mai m'han fet fora. En tot cas, he hagut de vigilar la roba que portava com he hagut de vigilar quan he entrat a la catedral de Sant Marc a Venècia, per exemple, no? Vull dir que ens volen vendre una idea de xoc de les civilitzacions que no és certa, que en el fons el que hi ha són uns poders polítics, uns interessos econòmics, i s'utilitza a nom de tot això, doncs coses com el, mira, el... Però, bueno, estaràs conmigo de acuerdo que no son democráticos porque han instalado el miedo. Una cultura, un país, una sociedad que tiene miedo no es libre y por ende, si no es libre, tampoco es democrática. Entonces, reconocerás conmigo que hoy la sociedad tiene miedo. El otro día, en la línea 5 de aquí de Barcelona, entró un chaval con un turbante y una mochila y se quedó solo en el vagón. Claro. La gente salió rápidamente, claro, y lo dejaron solo. En cualquier punto, exacte, de la ciudad son cèl·lules sueltes, són lobos solitarios. Bueno, aquest és el missatge que ens volen vendre des del poder, no? Jo, per exemple, estic molt preocupada aquí a Barcelona des de fa 3-4 setmanes que estan els Mossos d'Esquadra al carrer amb armes llargues per tot el carrer, no? Bueno, aleshores, jo penso que s'utilitza com a pretext, vale? Quan hi ha situacions d'aquest tipus per això, per fomentar la por entre la gent. A mi em sembla molt greu que no pugui entrar un noi musulmà amb un turbant i una motxilla en un metro i que tothom marxi corrents. Vull dir, a on ens estan portant, no? Ens estan portant, sí, aquesta idea de dir-nos aquí hi ha un enemic, hi ha una amenaça, hi ha un terror. Clar que no són democràtics, però és que... I tratar com a infieles a tot aquell que no piensa com ells i hay que someterlos y matadles allí donde les viereis, esto está escrito, entonces esto hace daño. Clar, però és que... Ja estamos hablando ya de escritos. Clar, però això no és la cultura musulmana. Jo t'estava explicant que aquesta gent mata amb armes fabricades als Estats Units. O sigui, per mi no és un problema de bons i dolents o de musulmans contra cristians. Es que el negocio de armas en el tercer milenio que estamos viviendo debería de estar erradicado. Exacte, i d'on venen les armes? La sociedad debería de funcionar por el bienestar de las gentes, por erradicar el hambre, por explotar los recursos, porque lleguen a todos y porque las fábricas de armas sean un desgraciado recuerdo. Doncs mira, un estudi molt interessant que es va fer per una ONG que es diu Conflict and Research, el podeu buscar a internet. Aquesta gent va estar l'estiu passat treballant a Síria i a l'Iraq i anaven darrere dels avenços de l'estat islàmic i anaven buscant en el seu avenç els casquets de bala que deixaven a mesura que anaven avançant i quin tipus de munició van servir. Doncs va resultar que la gran majoria de bales que disparava l'estat islàmic a Síria i a l'Iraq eren de fabricació nord-americana. Sí, i després russa i després Xina. Per tant, no és un problema musulmà. No és un problema musulmà. I els musulmans en són les principals víctimes. Aquesta gent fa la lectura que li dona la gana de l'islam. No és la lectura que vol la gent. No és la lectura que la gent està defensant. I quan la gent s'aixeca al carrer demanant llibertat, igualtat, justícia social i democràcia, els matxacen per tot arreu. Per tot arreu. Amb armes, amb dictadura, amb repressió, per tot arreu. Aleshores, després és molt fàcil dir-nos que els musulmans no són democràtics, perdó, no és així. La gent fa molts anys. Jo tinc amics i companys que s'han tirat 20 i 30 anys a les presons a Síria, que són com jo, aquí, i que estan allà, i que han sigut víctimes brutals d'una dictadura que es deia laica i que l'únic que feia era reprimir la gent d'una manera feroig. I aquestes persones no han pogut combatir este régimen y se han intentado combatirlo, lo han pagado muy caro, como dices, con la vida y con otra manera. Estas personas sí, nuestra acogida, nuestro cariño y todo lo que tú quieras, pero la realidad que está implantada hoy es preocupante. Y tú como periodista que eres, sí, estarás de acuerdo. Sí, y usará cada cop més, perquè con los derechos de la mujer, por supuesto, clar, como antes decíamos. Y usará cada cop més, Fina. Clar, Fina, cada cop... creíamos que habíamos ganado algo con la desaparición de Khomeini, pero un levantamiento femenino y en Irán, yo conozco una amiga que allí vio en Irán chavalas iraníes con minifalda fumando en la calle y todo, y esto ahora ha desaparecido. Claro. Parece que ha habido un retroceso, entonces. Totalment, i mira l'acord que s'està signant amb l'Iran pel tema nuclear, no? O sigui, quina és la realitat sobre el terreny? Que els Estats Units no vol enviar més soldats a morir a l'Iraq i a Síria, això és una línia vermella que l'Obama té clar que no passarà, i necessita que els morts els posi un altre, i llavors què fan? Un acord amb l'Iran, perquè sigui, és avui les milícies iranianes les que estan tenint una gran part del pesos dels combats a l'Iraq, sí, i a Síria, i per tant ens interessa, doncs, estar bé amb ells d'alguna manera, amb aquesta dictadura teocràtica bestial que és la dictadura, sí, sí, sí, iraniana, però això li va bé a Occident. Per tant, no és un problema musulmans contra cristians, és un problema de l'aliança dels poderosos i com entre uns i els altres s'ajuden per mantenir l'ordre establert, no? Y también le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Nuestro técnico nos avisa así, de forma sutil, que nos quedan 10 minutos de tertulia con nuestra invitada de hoy, Cristina Mas, del periódico Ara. María Ángel nos acompaña esta tarde aquí, en la tertulia, amiga también nuestra y de Cristina. Como mujer, como persona, como ciudadana, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Cristina, que, de lo cual no se haya hablado y que veas que es interesante para nuestros oyentes y para ti, que te gustaría que te respondiera? Yo le he preguntado antes a Cristina, antes de entrar en antena, a ver cuándo creía que terminaría todo este... cuándo se desintegraría el Estado Islámico ese. Esto es lo que le he preguntado. No, jo no tinc la bola de vidre, eh? No, la realitat és que la situació del conflicte és molt difícil veure ara una sortida. O sigui, per mi serà molt difícil que a Síria es pugui viure en pau mentre el règim de Bashar al-Assad segueixi al poder, perquè és un règim que ja ha cremat totes les naus. O sigui, està en una guerra oberta, sistemàtica, contra la seva població, amb la qual és molt difícil trobar una sortida. Ara hi van haver-hi negociacions a Moscou fa unes setmanes, i és que el règim no vol negociar, no vol acceptar cap acord, no té cap motiu tampoc per intentar negociar res, no? És que el problema, perdona Cristina, el problema veig que és que això de l'Estat Islàmic no està circumscrit en aquestes àrees. Exacte. Musulmanes. És el càncer, el foco, està en aquestes àrees, però hi ha les metàstasis per tot el món. I fa molta por. Què pretenen aquesta gent de ser tan extensius per tots... Interessant pregunta. Ara, Cristina, que li dius a Maria. A veure, el projecte de l'Estat Islàmic, pel que sabem, és diferent al d'Al-Qaeda, en el sentit que el que pretenen és conquerir un territori. Vale? Ells han delimitat una zona entre Síria i l'Iraq que volen ocupar i volen crear el seu estat allà, d'acord? Això ha generat una pila de controvèrsies en el món musulmà. Però volen convertir tot el món a la seva religió. No. Ells volen aquella zona, ocupar-la i establir el seu estat sota les seves lleis, no? Això ha generat una sèrie de debats brutals perquè, de fet, la idea islam i estat és molt incompatible i fins i tot hi ha hagut tota una rebuig a totes les grans institucions teològiques del món musulmà. Però jo estic d'acord amb el que dice Maria Àngels, eh? Parece que sea una cruzada, una guerra santa. Exacte. Per el món entero, sí. Per establecer, estic d'acord amb Maria Àngels. Eh? Ells que diuen, el món ha fet la creuada contra nosaltres durant moltíssims segles i ara nosaltres fem. Però el seu objectiu, i l'han delimitat molt bé, no és ocupar un terreny. Això explica moltes coses. Explica, per exemple, aquest procés de gent que se'n va cap allà a viure, quan veiem dones, noies, joves, clar, tu per ocupar un territori necessites població colona que l'ocupi. Això vol dir portar famílies i constantment trobem notícies de gent que ha estat detinguda amb un nen petit, amb una noia jove, no sé què, que anaven cap allà, no? Per la implantació del terror, que claro, està fent molt daño. Ellos su vida no la valoren, difícilment van a valorar la nostra. Sí. Se autoinmolan. Entonces, bueno, immolacions claro, no n'hem vist, recordo, no és els explosius que llevan adosados a los cinturones y que matan alrededor a cantidad de gente que los hacen explotar. Però això no és ara fina. Això no és ara fina. Nosaltres hem vist l'atemptat de Charlie Hebdo, l'atemptat de Tunísia l'altre dia, cap d'aquests va ser... Hòstia, també hi va haver un atemptat. Exacte. El d'aquí. Llavors, per mi, l'objectiu d'aquests atemptats a Europa, sobretot, quin és? És... Cridar l'atenció, no? Cridar l'atenció, però sobretot polaritzar les societats europees, vale? Entrar en aquesta guerra religiosa, que és el seu discurs, que per mi no és cert, per mi no estem en una guerra de religions, però ells ho volen vendre així els uns i els altres, perquè també escoltem les declaracions... Tampoc no volen perdre el seu potencial humà i la seva força, clar, que també va per aquí. No, i aquest... I força sobre la dona, força sobre la societat. Exacte. És expansiu també, no? Sí. Religiosament del tot per sincer. Però tu imagina't quin és l'efecte que hem vist a França, per exemple, després de l'atemptat a Charlie Hebdo, no? Va ser... Aquesta manifestació enorme amb Netanyahu al davant, que és un dels grans criminals de guerra amb tota la política que està tenint de repressió sobre els palestins, com estava tota la repressió de en primera fila amb la pancarta al costat d'Olan en contra dels terroristes, no? Bueno, doncs el que veiem és que aquests joves de segona generació d'origen àrab, que han nascut a França, que s'han educat a França, que s'han criat a França, són l'objectiu de la propaganda de Daesh, de l'Estat Islàmic, que si heu vist una mica, heu tingut oportunitat de veure els seus vídeos, el seu llenguatge, doncs fan servir molt la música del rap, fan servir molt els codis occidentals, per cridar aquests joves que estan a França, que no tenen feina, que estan desarrelats, que no han pogut construir una vida pròpia aquí i que són objecte de marginació, no? Com hem vist amb les revoltes de les banlieues i amb molts altres episodis de França. Sí. I llavors, què passa? Quan ells atempten a Europa, agafen aquesta gent i la posen contra la paret. Perquè bueno, o estàs amb ells o amb nosaltres, no? Quin és l'objectiu d'això? Sí, l'objectiu és que tots aquests joves agafin i se'n vagin cap allà a ser aquesta població, els seus combatents i aquesta gent que ocuparà els seus territoris. Jo m'he parlat d'una cosa molt grossa, Cristina, és que a Amèrica, per exemple, ens van queixar del 11M, del 11S, les Torres Gemelas, i qui els armó hasta los dientes? Qui els formó? Exacte. Que, ellos, els propis americans. Per això dic, per això dic. I per mi, amb el fons, veus jo aquí, em sembla que aquest assumpte del 11S és molt paradògic, va ser ells mateixos que s'ho van fotre la culpa. Els islàmics, i em sembla que va ser una cosa bueno, ideada per ells mateixos. No cal, no cal que ho fessin ells. Vol dir simplement deixar fer bueno, o simplement és bueno, això. Tu has tingut... Bueno, dirigit per ells. Amb el fons bé, el que buscaven... És molt clar, no? Com... Però es diu sí. Molt, eh? Clar, no, molt. No, és molt clar com els Estats Units va utilitzar en la guerra de l'Afganistan en contra dels russos, va utilitzar grups de talibans que van ser armats, van ser entrenats, van ser... i amb aquests grups entra en contacte Osama Bin Laden i d'allà ve sí. Tot una mica tot el problema. Per sí, això sí, dic que que el món àrab no ha tingut mai l'oportunitat de fer el seu, propi, el seu propi camí. No? Hi ha uns entorns que ho faciliten i després, que vull dir, tiren, llancen la pedra i amaguen exacte. La mà. Exacte, llavors per això deia... Això n'hi ha molt també, ojo, eh? Quan em dieu què pretenen, jo per això intento... De tot el que veig i conec i el que vaig analitzant, també és un fenomen molt nou que anem tots responent al que passa, no? Però per mi l'objectiu és aquest, l'objectiu dels atemptats a Europa no és enfonsar el govern francès, ni no, l'objectiu és posar les comunitats de joves musulmans que viuen a Europa entre l'espasa i la paret, generar un rebuig social contra ells, perquè aquest noi que parlaves tu del metro de la línia 5, com s'haurà sentit? Què haurà pensat? Em rebutgen perquè sóc musulmà. Potser aquí jo no tinc que anava a treballar decentment. Aquí no tinc lloc per mi, aquí no hi ha lloc per mi, doncs me'n vaig amb ells al el seu país. A l'instinta de conservació, Cristina, ho has d'entendre, la gent tenim sí, por però, i torno a dir però que però és com ens utilitzen i què hi ha al darrere? Aquesta voluntat de tallar els circuits que puguin tenir els joves musulmans que viuen a Europa de fer la seva pròpia vida aquí, empènyer-los a la són marginalitat i al rebuig social i que s'incorporin en el seu projecte com una reacció. Segons tu, aquests nuclis, aquestes cèl·lules, aquests llocs solitaris són manipulats per l'estat islàmic i vull dir, claríssim, no tenen res a veure amb la filosofia de fons. Claríssim. Però ja ens estem fora de temps. No, quin país, fes-me una altra pregunta. Fes-me, per favor, una altra pregunta a la Cristina, que estem fora de temps. Per quins favor. Països dius que volen conquerir per formar el seu gran estat islàmic? Ells han definit una zona que li diuen un califat, que l'han proclamat, entre Síria i l'Iraq, un territori que han definit allà, del qual ja ocupen una bona part, i que sobre el qual pretenen organitzar una societat d'acord a les seves lleis. Volen instaurar allà la seva... Exacte. Yeah. I això és diferent del projecte d'Al-Qaeda, que era sembrar el caos a tot arreu, d'alguna manera, no? Per combatre els infidels i tot això. Ells han territorialitzat la jihad, d'alguna manera, no? Li han establert un lloc, un objectiu i un projecte de colonització, no? Sí, sí. Però tot això no s'entén si no sabem quina ha estat la política dels Estats Units, sí. D'Europa i d'aquestes dictadures àrabs en els últims 40 anys, tant a Síria, com a l'Iraq, com a Jordània... Com... Doncs llavors, el mal del món, amics oients, d'aquests mons, d'aquests països, segons diu la Cristina Mas, són aquests països radicalitzats, les dictadures, tant islàmiques com, diguéssim, occidentals, que a vegades es vesteixen de democràcia, que són que els armes fins als dents, les fàbriques d'armament que estan a darrere de tot això. Vull dir, una és de les facetes, vull dir, més, a més de l'expansió, però vers a que tornin a aquell estat islàmic, que és el que diu la Cristina, que pretenen governar, diguéssim, dirigir el món des d'allà, l'ordre mundial, l'ordre social i de tota mena, no? Des d'allà, i envien aquesta pobra gent pel món i els hi tractem com terroristes, que sí, perquè els han retant el cervell, no és així? Uh-huh. Els han fanatitzat i realment no tenen ells... Són la carn de canó. Són carn de canó i no són gairement conscients del que estan fent, diguéssim, no? Resumiríem així, d'aquesta manera? Ben, amics oients, estem fora ja de temps i hem acabat aquí la tertúlia. Moltes gràcies, Cristina, per haver vingut aquesta tarda a Ecosistema. Has demostrat que tens un perfecte coneixement. Els oients pensaran si estan d'acord o no estan d'acord. Maria Àngels, què t'ha semblat? Jo estava fantàstic, jo estava amb les orelles com el... Jo estava també, estava emocionada. No hem volgut ni intentar... Interessantíssima, és història pura, que la gent ignora moltes... Una perfecta conocedora i ens ha deixat, doncs, això. Però molt, he quedat parada, de veritat. Ens ha aclarit moltes coses, sí, sí, a cadascú que pensi el que vulgui, però realment m'ha aclarit moltes coses, eh? Ens ha quedat pues, aquest sentiment de culpabilitat d'aquesta gent, d'aquesta jerarquia que està contaminant el món sencer pues, doncs, en aquesta dictadura teocràtica i influenciats aquests pobres joves que estan repartits pel món sencer i els que se'ls tilla de terroristes amb el fons poder no hi són, és així que estic, no? Doncs sí, moltes gràcies i quan vulgueu a la vostra disposició. Moltes gràcies, no serà l'última vegada que vinguis per aquí. Gràcies, bé, amics, hem acabat aquesta tertúlia tan jugosa, la nostra invitada Cristina Mas, del periòdic a l'Ara. Doncs ara passem al següent espai, doncs per a relaxar una miqueta aquesta tertúlia tan forta, tan dolorosa, doncs tenim una cançó que somiava per ell pels anys 60, quan havia acabat la dictadura i entrava en la transició, Llibertat sin ira. Llibertat sense ira. El nostre tècnic ja la té preparada. A veure, per suavitzar una mica, diguéssim, aquesta entrevista amb la Cristina. Cristina, bona tarda i fins aviat, maca. Gràcies. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los españoles que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo soy el mismo. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentira y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad. Libertad sin ira. Bien, después de esta tertulia aquí con nuestra invitada Cristina Mas, ahora entramos en el espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Yo hoy les propongo el siguiente. Mi libertad termina cuando atenta a la tuya. A ver qué le parece a nuestra invitada María Ángeles Afón, ya que Cristina se nos ha ido a la redacción porque, bueno, noticias... A ver, repíteme la pregunta. ¿Libertad termina...? Mi libertad termina cuando atento a la tuya. Cuando es verdad, es verdad. Siempre hay como un boomerang, un choque de retorno, ¿sí? Claro que sí. Sí, sí, me parece muy justa esta expresión. O sea, la compartes, ¿no? La comparto, sí. Se aplasta mucho la libertad de las personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, esto nos dice el viejo y sabio refranero, amigos oyentes. Bien, después de este refrán de Alan Reese, ese libro refrán para una mente activa, para recordar, para consultar al viejo refranero, el sabio, la sabiduría popular que está ahí recogida y con la cual nuestra mitad de Dios, María Ángeles Safón, está de acuerdo, pasamos, abrimos ya el espacio, la banda sonora de tu vida, aquella canción que te marcó y quieres volver a escuchar de nuevo. Bien, hay dos oyentes de aquí, de nuestro barrio, que nos piden un tema, Rosé y Olga, el bulevar de los sueños perdidos. Nos escuchan, nos siguen, bien, como digo, cerquita de aquí nuestra emisora, y bueno, quieren este tema que sonaba años atrás y lo recuerdan y lo quieren volver a escuchar, como digo. Adelante con él, nuestro técnico lo tiene preparado. El bulevar de los sueños rotos, perdidos. We'll be right back. los sueños rotos. Bien, gracias, amigas, Olga, y bueno, por vuestra fidelidad, y Rosé también, ¿eh? Ahora entramos ya en el espacio de nuestros consejos para lograr la salud y la belleza. Yo les traigo los siguientes. La sal y el vinagre juntas a la vez son bastante efectivas en dos casos. Uno de ellos, cuando se nos ha agarrado algo de comida en una olla, cuando hemos guisado, dejándolo en remojo a partes iguales, verán ustedes cómo se despega fácilmente. Y después puede aprovecharse esta solución pues para que circule mejor, bueno, sé, una tubería obstruida, por ejemplo, que, bueno, debido a un embozo en las instalaciones de nuestro hogar. Un vaso al día de vino tinto parece ser muy recomendable por algo que se ha comentado muy poco, y es por contener los famosos taninos, capaces de penetrar por las finísimas porosidades de nuestras arterias, de nuestras venas, y eliminar mediante el efecto arrastre los ateromas o capas de grasa, responsables todos ellos de la arteriosclerosis y su pérdida de elasticidad, y con ella la posibilidad de un derrame en cualquier lugar posible a lo largo del recorrido por nuestro cuerpo. Yo recomiendo que sea vino tinto sin alcohol, tiene más cuerpo. Ya lo pueden encontrar ustedes en algunos establecimientos. El último consejo en la tarde de hoy se basa en la recomendación del consumo de fruto seco por las múltiples propiedades que contiene. Pero eso sí, hay que consumirlo sin mezclarlo entre sí y al tiempo que tomamos la ensalada, por ser aceites compatibles, es decir, con la ensalada. Eso sí, como digo, deben de ser crudos y nunca garrapiñados y nunca tostados, y no mezclarlos entre sí. Y hasta aquí nuestros consejos para lograr la salud y belleza en la tarde de hoy. Antes de abrir el espacio para la poesía, a cargo de nuestro técnico, les invitamos a escuchar un tema musical que espero que sea el agrado de todos ustedes. Al menos seguro que lo será del trío de los rebeldes que llaman aquí en este programa. Roger, Albert, Julia, nos envían un correo y nos piden un tema de ACDC, algo así como Jack. Bueno, no sé si es un chaval terrible. Bien, para todos ustedes, eso, Jack. She gave Jack, amics Roger, Julià, espero que s'hagi... Albert, que no m'oblidava de l'Albert. Espero que us hagi agradat, és clar que us ha agradat, no en va, no me l'havies demanat. Bueno, bien, ahora abrimos unos momentos para la lírica, para los amantes de la poesía, a cargo de nuestro técnico, envuelto por una especialísima música que a alguno de ustedes tanto les gusta, ignoro el autor, tampoco me esfuerzo por saberlo, así, envuelto al misterio, quizás resulte más hermosa si cabe todavía. A ver qué les parece este poema que escribí hace algún tiempo. Adelante con él. Tonos. Los cerebros de las gentes, del mundo y su población, detectan mil vibraciones. Unas prefieren guardarlas y otras deciden que no. He aquí algunos ejemplos en la mente registrados. Voces que nacen y mueren, potentes chorros de voz, hilos de son que se pierden, palabras de los sin voz. Mare magnum de silencios, porque en el silencio hay voz, y adormecen los sentidos para que hable el corazón. Voz de la naturaleza que despierta en primavera con su sonora explosión y al implacable verano le adormece en una siesta de relajante sopor. El letargo del invierno cerrará el ciclo de voz, recogiendo los lamentos de un otoño que se extingue y es la más bella estación. Sonidos incontrolados, sin censura ni control, retornados por los ecos de la reverberación. Sinfonía de colores, melodía de las flores con su sonido emisor que al sentido de la vista convierten en receptor, poniendo de manifiesto el espíritu hacedor. Voces para la memoria, con referencia en el tiempo que reflejaron ingenio o levantaron ampollas. Se recogen en la historia, las recuerda, no se olvidan. Voces después del olvido, que las arrastra el recuerdo y las retiene la mente hasta el día de la muerte. Hablan las olas del mar, que transmiten mil mensajes con su canto inmemorial. Gritos como enloquecidos en estadios y en conciertos de irrefrenables pasiones que hacen temblar los cimientos. Pulso. pulso, pálpito o latido del material corazón, risas en distintas lenguas, hablas de la inspiración. Verborrea de rumores y hablares confidenciales, notas las del pentagrama que en feliz combinación paralizan el silencio, engendrando una canción. Susurros de la fusión de dos cuerpos que fundidos y emborrachados de amor amamantan la pasión, bendita llama divina que encendida multiplica el fluido misterioso del secreto de la vida. Rugido del indolente que sentencia al inocente con su corazón impío, ay de aquel que le condene, fiel es el presentimiento de que la justa justicia, hoy la joven anarquía, claramente la práctica, será la eterna canción que escucharás en tu vida, la sublime melodía, la suprema sinfonía. Son voces por excelencia que nos hablan cada día a través de la conciencia. Son juventudes honestas de la lucha y la protesta, que recogiendo los ecos de la calle de sus gentes hacen que llegue la queja a la clase dirigente. Gladiadores bendecidos de un futuro floreciente como no pudo soñar jamás el pueblo y sus gentes. Arriba desde los cielos recoge vuestros anhelos el Señor, que no es de aquellos que lo nombran reverentes, y condena de por vida a las voces patricidas que os llaman liberticidas, terroristas de las gentes. ¡Ay de ellos!, dijo un día. Vosotros, fiel anarquía a vuestra filosofía, sí que sois los inocentes, por siempre seréis benditos y por siempre malditos. Los poderes que os castigan, ellos son los homicidas. De ello sentiré un gran subidón. Sí, ha llegado el final de nuestro programa por hoy. 2 horas pasan muy pronto y de nuevo volveré a estar con ustedes. Recuerden, los viernes puntualmente a las 8 de la tarde, 8:30, Salta las Ondas del Aire, Consciencia Activa. Los lunes a partir de las 9:30, según programación. Antes que Consciencia Activa está el compañero Carlos, el compañero Pau, con sus 100.000 hormigas. Escuchen toda la parrilla de Radio RSK, única, distinta, original, singular, autogestionada, independiente y libre, 100%. Nos vamos. Estuvo en la parte técnica, la mesa y los mandos, David, y aquí detrás en los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Gracias por su atención, por su escucha, por su fidelidad, por sus elogios y sus correos. Recuerden, cosemanal@gmx.com. Vayan dejando sus propuestas, sus comentarios. Muchas gracias. Adiós, queridos. Besos.